صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم Sadakallahu azim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta sohbet buyururlardı. Sünnet-i seniyedir. Tefsirde gördüm, bu kürsilerin tabii yüksek olması ayakta olmak yerinedir. Yani yüksekte olduğu için ayakta bir adam yerindedir. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fiili tatbikinde böyle kendisi ayakta durarak sohbet ederlerdi. Onun için bu sünnete de ittiba niyetiyle böyle yaptık inşallah. Takatimiz yettiği kadar, biraz benim biliyorsunuz sıhhatim çok müsait değildir. İşte sıhhatimiz müsait olursa böyle yaparız inşallah. Sıhhatimiz müsait olmasa otururuz. Artık bu sünneti de duyun. Biliyorsunuz bu son sohbetlere başlayışımızda hacdan sonra Yasin-i Şerif'in manalarını beraberce müzakere etmeye niyetlendik, başladık. Ancak evvela ne dedik? Fazileti hakkındaki hadis-i şerifleri. Dedik ki evvela Yasin-i Şerif'in faziletlerini konuşalım. Ondan sonra da manalarını anlatırız inşallahurrahman dedik. Faziletlerinden birkaç hafta konuştuk. Şimdi inşallah fazileti hakkındaki mevzuyu bitirelim. Ondan sonra başlarız inşallah manalarını, tefsirini okumaya başlarız. Allah'ım Celle Celaluhu, Kur'an-ı Azimüşşan'ın kalbi mesabesinde olan şu mübarek Sure-i Celile-i Cemile'nin faziletlerine, berekatına cümlemizi nail eylesin. Amin. Amin. Ve Yasin-i Şerif vasıtasıyla kalplerimizi tathir eylesin. Amin. Nefislerimizi tezkiye eylesin. Amin. Kötü ahlaktan, ahlak-ı zemimeden halas eylesin. Amin. Amin. Artık tabii bu belki sene sürer. Koca sure-i muazzamadır. 6 sahifedir. Bir sohbette bir ayet, iki ayet anca yapabiliyoruz. Allah'ım tamamına erdirsin. Cemaatimizle böylece bir fire vermeden sıhhat ve afiyetlerle, hayırlı uzun ömürlerle, devam sebat istikametlerle Allah'ım bütün Kur'an-ı Azimüşşan'ın ayetlerinden nasibimizi büyük eylesin. Amin. Amin. Çok hadis-i şerifler okudum size. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men qara'a sure-te Yasin fi leyletin asbaha mağfuran leh. Kim Yasin-i Şerif'i bir gece içerisinde okursa, bu gece diyelim bir Yasin-i Şerif okusak nasip olsa inşallah okuruz. Ne zorluğu var arkadaşlar? Televizyon seyretmekten zor mudur? Saat 2'ye kadar, 3'e kadar oturmaktan zor mudur? 6 sahife, 6 dakika. Daha rahat uzun okusan daha faziletli olur tertil üzere. 10 dakikada oku. Vakitlerimizi, sermayelerimizi nerelere zayi ediyoruz? Ahirette çok büyük pişmanlık çekeceğiz. Çok. Ya Rabbi bizi döndür dünyaya. O geceleri bir daha bulalım. O geceler içerisinde acaba şarkı türküyle mi meşgul oluruz? Yahudi Hristiyan filmleriyle mi meşgul oluruz? Uykuyla mı meşgul oluruz? Keyifle mi meşgul oluruz? Yoksa senin kitabınla mı meşgul oluruz? Şimdi biz işi anladık ya Rabbi. Neye yarar arkadaşlar? Bugün niceleri vefat ettiler. Öğlen ikindi namazlarında nice insanlar, Müslümanları bahsediyorum, kafirler zaten namazsız usulsüz gidiyorlar. Nice Müslüman kardeşlerimiz namazları müteakip ahirete gittiler. Bu gece onların ahiretteki ilk geceleri, dünyadan ayrıldıkları geceleri. Bu yarın da bize olacak, öbür gün öbürüne olacak, mutlaka olacak. Kendimizi kabir ehlinden düşünelim. Şimdi kabirde yatıyoruz, farz edelim. Olamaz mıydı? Olurdu. Onun için inşallah Hazreti Kur'an ile hemdem olalım. Gecemizi, günümüzü onunla geçirelim. Yasin-i Şerif'i bir gece içerisinde okuyan o gecenin sabahına affolarak çıkar. Mağfiret olmak ne demektir? Bu kadar senenin, yılların suçunun, günahının yükünün altından kurtulup sabaha hafifçe günah yüklerinden kurtulmuş olarak çıkmak ne demektir? Bu ne fazilettir? İşte Yasin-i Şerife Rabbimiz bu fazileti vermiştir. İstifade edelim inşallahurrahman. E hoca efendi, ben Kur'an okumak bilmiyorum. Özrün kabahatinden büyük. Ne demek ben Kur'an okumak bilmiyorum? Kaç yaşında olursan ol, dede ol, nene ol, hemen elif demeye başla. Ölürsen, öğrenemeden de ölürsen, Rabbimiz seni yarın ahirette Kur'an-ı Azimüşşan'ın ehliyle haşredecek. Söz veriyor. Bu yola çıkan ücretini Allah'tan alacak Celle Celaluhu. Başlayan bitirmiş kabul edilecek. Kaç yaşında olursanız olun. Sağlam, sakat, hasta, memur, amir, zengin, fakir demeyelim inşallahurrahman. Hemen Yasin-i Şerif'in, tabi evvela elif bağdan başlamalı, harfleri doğru dürüst çıkarmalı, okumalı mehreçlerinde. Ondan sonra Fatiha Şerife ve namaz surelerini, daha sonra da Yasin-i Şerif'i bellemeye çalışalım. Çünkü ölüm döşeğine düştüğümüzde başkalarının bize okuması ayrı, bir de kendimizin okumamız daha başka. Geçen sohbette konuşulmuş idi. Ölüm sarhoşluklarında Yasin-i Şerif okuyabilen bir insana Rabbimiz ne melekler indiriyor, ne müjdeler veriyor, ruhunu suya kanmış olarak alıyor, kabrinde suya kanmış olarak duruyor, mahşere reyyan olarak, suya doymuş olarak çıkıyor, hiçbir hararet, susuzluk, darlık, sıkıntı çekmiyor. E bu neye bağlıdır? İnsanın ömrü hayatında Hazreti Kur'an'a dilini, gönlünü alıştırmasına bağlıdır. İnşallah her gece bir Yasin-i Şerifimiz kenarda bulunsun. O gecenin sabahına Allah'ımız fazl-ı keremiyle mağfurin cümlesine ilhak ile cümlemizi çıkarsın. Ve öleceğimiz sabaha da Rabbim affolarak çıkarsın. Mutlaka bir sabah, bir günün sabahı olacak ki o günün akşamına çıkamayacağız. Mutlaka bir günün sabahı olacak ki o günün akşamına çıkamayacağız. Veyahut mutlaka bir günün akşamına ulaşacağız ki o günün sabahına çıkamayacağız. Bu ikiden kurtuluş yok. Onun için sabah akşam Hazreti Kur'an'dan ayrılmayalım arkadaşlar. 40 sene silah taşırsın, hırsız gelir çatar diye. Bir gün bırakırsın, hırsız o vakit gelir. Yahu dersin, 40 sene senin için bu silahı taşıdım, neredeydin? Niye şimdi boş zamanımı yakaladın? İnsan devamlı Kur'an ile meşgul olur, olur, olur. Nefsi emmare der ona ki, bir kere de film seyret ya. Bir şu şarkıyı da dinle canım. Şu programı izle. Ne olacak? Hacıların, hocaların evinde de var. Herkes seyrediyor, sen de seyret. Bir de bakarsın o sabaha ölürsün. Bir de bakarsın o akşama ölürsün. E Kur'an ile Yasin ile gidecek yerde o meretlerle gidersin Allah'ın huzuruna. Hiç de iyi olmaz senin işin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. İkra'u Yasin fe inne fiha aşra berekatin. Yasin-i Şerif okuyun. Çünkü Yasin-i Şerif'te ne var? 10 bereket var. Şimdi o 10 bereketi hadis-i şerif sayacak. Fakat hiçbirimiz bundan habersiziz, yani duysak da bilsek de tatbik etmiyoruz. Bundan sonra nasip ise inşallah başımıza gelecek herhalde Yasin-i Şerif'e sığınacağız Allah'ımızın ayetleriyle. kalkan edineceğiz kendimize. Ma qara'aha ca'i'un illa şebi'a. Hangi aç? Bir adam aç. Karnı zil çalıyor. Yasin-i Şerif okusa mutlaka doyar. Denediniz mi? Denemediniz. Çünkü yemek buluyorsunuz ya. Yasin'e ne işiniz düşsün ki? Yemek bol. Arkadaşlar bunu deneyelim. Bir adama desen, herif dese ki acıktım, desen ona Yasin oku, ne desen? Hadi git işine der sana. Cahil insan, bilmez konuşur. Bunu inşallah herkese duyuralım. Açken okuyan mutlaka doyar. Bu itikatla okuyacaksın. Denemek için okursan acıkırsın ha. Adam kalkıyor, tövbe ya Rabbi. Acaba bu hocanın dediği doğru mu? Bir deneyeyim bakayım. E sen Allah'ı mı deniyorsun? Hadis-i şerifleri mi deniyorsun? Sohbetleri mi deniyorsun? İtikad edeceksin. Allah-u Teala bizi imtihan ediyor. Bakalım ne derece inanıp güveniyor bana. Yoksa sen Allah'a denemeye kalkma. Haşa ve kelle. İsa aleyhisselam dağlara çok gezerdi. Yüksek tepelerde dolanırdı. Bir dağın üzerinde ibadet yapıyor. Şeytan lain zuhur etti. Tefsirde rastladım. Dedi ona ki sen Allah'a çok güvenirsin. Sen Allah'ın çok mübarek kulusun. Ne yap? Koy ver kendini şuradan dedim. Allah tutar seni. İsa aleyhisselam buyurdu ki ey mel'un, Allah-u Teala hazretleri kullarını dener. Kullar Allah'ı deneyemez. Şimdi Allah-u Teala beni buradan aşağı attırırsa kendisi, Nemrud'u ne yaptı? İbrahim aleyhisselama musallat etti. İbrahim aleyhisselam mancınağa koydular. Bu imtihanı kim yapıyordu? Allah-u Teala hazretleri yapıyordu. Nemrud kalktı mancınıkla İbrahim aleyhisselama atacak. Şimdi Rabbimiz onu ne yapıyordu? İmtihana tabi tutmuş. Bunun üzerine o Allah'a öyle güvenmiş, Cebrail aleyhisselam geldi. Tam ha, ateş aylarca kızmış. Yanına yanaşmak mümkün değil, yukarıdaki bir tepeden oraya fırlatacaklar. Ya İbrahim, eleke hacetün. Begavi'de gördüm bunu, Mealimut Tenzil'de. Sair tefsirlerde de var. Ey İbrahim, bir isteğin var mı dedi Allah'tan Celle Celaluhu. Şimdi bize soralım. Ne yapardık? Ya nerede kaldın? Az daha atıldık ya. Yandık burada, sen şimdi mi geldin? Biz hemen tutuşurduk. Çabuk beni kurtar. Gidiyorum. E kime gidiyorsun? Allah'a gidiyorsun. İbrahim aleyhisselam soruyor, diyor ki bir isteğin var mıdır? İbrahim aleyhisselam buyurdu ki emma ileyke fela, sana mı işim düşecek? Sana işim düşmez. Senden hiçbir istediğim yok. E benden istemiyorsan de. Rabbinden bir şey istiyor musun? Ne istemem ama ilmuhu bihali hasbi min suali. O benim şu anda şu durumda olduğumu biliyor mu? Biliyor. Görüyor mu? Görüyor. Elinden her şey geliyor mu? Geliyor. E artık benim istememe ne lüzum kalır? İşte tevekkül. Allah-u Teala kulunu imtihan eder. Kul Allah'a güvendi mi Rabbimiz onu mahcup etmez. Ama sen kalk kendini kayadan aşağı at bakalım, düşecek miyim düşmeyecek. İbrahim aleyhissalatu vesselamın bu tevekkülüne, bu teslimiyetine karşı ne buyurdu? Estağfirullah. Kulna ya narukuni berden ve selamen ala. Dedik ki ey ateş soğuk ol. Dünyada ne kadar ateş var o anda buz kesti. Hiç daha da ateş olacak değildi yani. Rabbimiz buyurdu ki İbrahim'e selamet ol. Yani hepten de buz olma, dondurursun onu, normal ol. Demek ki arkadaşlar Allah-u Teala bir kulunu imtihan ettiği zaman o kul tam Allah'a güvenirse ateş yakmaz. Su boğmaz, bıçak kesmez. İsmail aleyhisselamı kesti mi? Musa aleyhisselamı boğdu mu? O Allah'ın kullarıyız. Ama sen kalkarsın da ben şunu okuyayım da bakalım doyar mıyım? Ben şunu yapayım bakalım oluyor mu, olmuyor mu? Bu nedir? Şüpheciliktir. Allah muhafaza etsin. Vesvesedir, evhamdır. Bunun ne duası kabul olur ne okuduğu kabul olur. Yasin-i Şerif'e böylece inanıyoruz elhamdülillah. Kim açken okursa mutlaka doyar. Ve ma qara'aha 'arin illa iktasa. Hangi bir çıplak adam Yani elbisesi olmayan bir insan. Fakir. Alacak bir şeysi yok. Bu niyetle Yasin-i Şerif okursa mutlaka giyinir. Allah-u Teala bir sebebini yaratır. O adama kisve, elbise nasip eder. Allah Allah. Ne büyük hazineler var elimizde. Bu fakirler niye bu definelerden istifade etmiyorlar? İşleri güçleri piyango çekecekler. En fazla da bu fakirler düşüyor bu piyangoya. Birden cehenneme gideyim diye, biliyor musun? Yani bir kazandı mı direktman gidecek cehenneme. Onun için belasını arıyor, kaşınıyor. İlaçları, reçeteleri tatbik et bakalım, Allah ne kapı açacak ya? Rızka kefil, seni yaratmadan rızkını yarattı. Kimi açlıktan öldür? Eğer seni açlıktan öldürmek istiyorsa altın vagonunda açlıktan öldürür. Derdimize dermanı Kur'an'dan arayalım. Ve mâ qara'a e'zebu illâ tezevvece. Evlenemeyen genç delikanlılar, parasızlık yüzünden, maddi imkansızlık yüzünden, bu fitne fesat zamanında, bu kötü ortamda, zinanın çeşmeden su içmek kadar kolay olduğu, milletin namusunu beş paraya sattığı bir zamanda büyük fitne içindeler. Bak buna ne güzel çare buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi bekar evlenmek niyetiyle Yasin-i Şerif'i okursa mutlaka evlenecek. Hadi size reçete. Bedavaya yazıyoruz size bu reçeteleri. Hangi doktor, hangi eczacı bedava reçete verecek? Ama bu ne meselesi dedimse baştan? İtikat meselesi. Yani inanana oluyor bu. Acaba deyip deneyene bir şey yok. Denemeye kalkan Allah'ın lanetine çarpılır. Allah muhafaza etsin. Çünkü kainatın efendisinin hangi haberi yanlış çıktı da sen onu denemeye kalktın? Ve mâ qara'ahâ gâifun illâ emine. Herhangi bir korku içerisindeki adam, korku, bir kişiden korkuyorsun, başına bir felaket geleceğinden korkuyorsun, bir eşkıyadan korkuyorsun, bir hırsızdan, bir yolsuzdan, bir soysuzdan, bir düşmandan korkuyorsun. Yasin-i Şerif'i okursa mutlaka korktuğundan kurtulur. Hepimizin kim bilir ne endişelerimiz, ne korkularımız var, yok değil. İnşallah bu niyetle de Yasin-i Şerif okuyacağız. Aklınıza geliyor mu bu dediklerim başınıza geldiği zaman? Yoksa dışarıda 10 türlü yüzme bilip denizde boğuluyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? İnsanın başına bu iş geldi mi, şimdi bir korkulu bir iş geldi başına, hemen telefon. Falan yerde adamın var mıdır ya, başıma bir iş geldi, şu bir adam bulsak. Hemen bir adam bulsak. Evet, sebepler alemindeyiz. Kul kula sebeptir, Allah sebepler yaratmıştır ama niçin ilk sebep Hazreti Kur'an'a sarılmıyorsun sen? Derdine dermanı Hazreti Kur'an'dan niçin ilk olarak aramıyorsun da hemen insanlara güveniyorsun? Güvendiğin dağlara da kar yağıyor. Bakıyorsun işin olmuyor. Halbuki Yasin Şerif'i Allah için okusan ama yine de sebebe sarıl. Hasta oldun. İşte bak burada hadis-i şerifte zannederim o da gelecek. Reçeteyi git doktordan al, eczaneden al ama evvela Yasin-i Şerif'i bir o niyetle oku. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bedduasına çarpılırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men lem yesteşfi bil Kur'ani felâ şefâhullah. Kur'an'dan şifa aramayana Allah şifa vermesin. Yani derdine dermanı Kur'an'dan aramayan adama Allah derdine derman yaratmasın diye beddua eyledi. Bu bedduadan kurtulmak için evvela Hazreti Kur'an'a. Yasin-i Şerif bilmiyorsanız da kolayını, daha kolayını, Fatiha-i Şerife. O ne demektir biliyor musunuz? Fatiha-tül kitab, şifa-ın min kulli da illesyan. Ölüm hariç her derdine deva. Bir tek ölüme çare yok. Ama Fatiha-i Şerifeleri de okuyalım. İhlas-ı Şerifleri de okuyalım. Yasin-i Şerif'i de okuyalım arkadaşlar. Ve mâ qara'ahâ mescûnun illâ fürrice. Herhangi bir hapishaneye düşmüş adam Yasin-i Şerif'i kurtulmak niyetiyle okusa mutlaka hapisten kurtulur. Ama adamın eline hapiste de Kur'an kolay vermezler. Yasin'i ezbere bilseydin işte hazine silah elindeydi yani. Üstadımızın üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri dört mezhep müftüsüydü. Son dört padişahın huzur hocasıydı. 23 kere, 24 kere hapse götürüldü. Her gidişinde 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2 sene kalıyor. Çocukları tanımıyorlar babaları. Dört kere şu koluna sabaha idam olacak 50 kişi, 100 kişi bir günde gidiyor. Alimlerin, şeyhlerin, kelleleri bedava. Allah dostlarını kırdı geçirdiler. Allah Allah. Allah onlara kabirlerinde lanet eylesin. Amin. Kabirlerini ateşle doldursun Allah'a. Amin. Efendim babamız Kuddisesi ruhu hapishanede getirdiler burasına idam damgasını vurdular. Sabah kesilecekler böyle idamlıklar kuyruk. O zaman Osmanlı yeni yıkılmış. Askeriyeden, ulemadan, meşayihtan, İskilipli Atıf Efendi ile beraber yatardılar. O da öyle gitti mübarek. Sabahleyin idam olacak, damga vuruyorlar. Gazeteye de resimleri çıkmış. O resim de var. Gazetede idamlık resmi. Sarığıyla, çakalıyla. Mevla tarafından bir manevi elçi geldi. Büyüklerin hali başka. Dedi ona ki kalk 33 İnna Fetehna oku. İnna Fetehna 4,5 sayfedir. Mübareğin ezberinde tabii. Hemen kalktı. Nasıl abdest aldılar biliyor musun? Affedersiniz. Böyle küçücük teneke kutulara abdest bozduruyorlar. Halaya malaya göndermiyorlar. Olduğun yerde, milletin içinde. Ne yatak var ne organ var öyle bir işkence. Buz gibi beton üzerinde yatırıyorlar. Mübarek cübbelerimizi diyor böyle cübbemizi altımıza sererdik de işte böyle siper olsun dizlerimizin altına. O hapishanelerden çıktığında daha dizleri tutmaz oldu. Son 10 sene falan hiç ayağa kalkamadı. Kulakları da mübarek duymaz oldu. O rutubetlerden. Bu seneler bir ömür vermişler bu yola. Biz ne keyif adamıyız be. Biz ne zevk adamıyız. Hemen düşünüyoruz hoca bitirse de eve gitsek hanım bekliyor. Ey gidi Müslümanlar. Allah'tan ne yüzle cennet isteyeceğiz he. Bu zatların hallerini düşününce insan şaşırıyor ya. 24 kere hapse giresin. Her girmende aylar seneler yatasın. 120 yaşında vefat etti. Olmadı. Öldürmeyen Allah öldürmeyecek ya. Son 8-10 senede Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri ona talebe oldu. O ayağı tutmaz vaziyette onu yetiştirdi. Dünyaya rahmet bıraktı elhamdülillah. O zamana kadar yaşatıyor Mevla onu ki yerine adam yetiştirsin. Bir serbestlik gelsin ki talebe yetiştirsin, sohbet yapsın, cemaat yetiştirsin. Süleymaniye dolmuş, Fatih Camii dolmuş, Yavuz Selim dolmuş, bütün camiler dolmuş. Hangisinde kılınacak belli değil. Fitne yapıyorlar. Fatih Sultan'ın yanında kabri vardı. Meşihat-ı İslamiyet Tehlif Vereisi olduğu için özel yer hazırlanmıştı. Oraya da gömdürmediler. Cemaati da böyle süngülerle dürte dürte kaçırtmaya çalışıyorlar. Bir ucu Yavuz Selim'de, bir ucu Edirne kapıda. Yollar izler almıyor. Allah'ın ne dostları gelmiş o zaman cenazesine. Allah şefaatine nail eylesin. Amin. Ruhu şerifine bir Fatiha-i Şerife okuyalım. İyyâke ne'abdü, iyyâke nestaîn, ihdinas sırâta'l müstakîm. En'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim kalktı ayağı mübarek hapishanede başladı inna fetihane okuma tesbih yok yanında tesbih olmadığı için sayıyı koruyamıyor bu işler sayı işidir sabahın farzı 2 rekat 3 kılsan olmaz 1 kılsan hiç olmaz şimdi namazın fazlasından zarar mı gelir farz 4 ben 6 kılacağım olur mu o namaz tesbih. Namazdan sonra ne çekilecek? 33 Sübhanallah. 33 Elhamdülillah. 33 Allahu Ekber. 100. de La İlahe İllallah Vahdehu La Şerike Leh. Sen desen ki ben 60 çekeceğim bir tanesini. Olur mu? O fazileti, o 33'e konan müjdeleri kaçırırsın. Çünkü bu şifredir. Bir ufak numara değişti mi açmaz. Anahtarın dişi gibi. Değişti mi açmaz. Ne dediler ona? 33 İnna Fetehna buyurdu. Kalktı okuyacak ama tesbih yok. 33 kafada tutulmaz. 3 değil ki tutasın. 4,5 sayfayı okuyorsun 33 kere. Kolay iş değil ha. Yani sabahı boylarsın bitiremezsin. Şimdi ne yapsın sayı muhafaza etsin? Aldı eline bir çubuk böyle. Bir tane okuyor hapishanenin duvarını çiziyor. Bir tane daha okuyor bir tane daha çiziyor. Öyle çizik çizik ata ata 33 tane çizik attı. Bir subay var Osmanlı zamanından kalmalardan onu da idama yargılamışlar demek doğru dürüst adam ki o da idam edilecek. Dedi ki efendi hazretleri dedi çünkü gören zaten heybetinden vakarından Allah'ın dostları gör belli. Dedi efendi hazretleri dedi bu duvara ne çiziyorsunuz? Dedi evladım madem merak ettin söyleyeyim kimseye bunu söylemeye lüzum yok ama böyle buyuruldu 33 İnna Fetihane oku kurtulacaksın Ben de onları okuyorum, çiziyorum. E dedi, ben inna fetihâna bilmiyorum. Kur'an'da yok. Nasıl okuruz, nasıl ederiz? Ben de dedi, senin okuduğunun niyetine ben de 33 defa duvara çizeyim bari. O da o niyetle çizdi mi? Sabaha 2 tane beraat. Geri kalan idam. 4 kere burasına idam damgası yemiştir. 4'ünde de sabaha evine çıktı. E bu vazifeleri bilen insanlar manevi güce sahip oluyorlar. Manevi güç oldu mu bir şey sökmüyor. Ha, bu manevi güce dikkat edelim. Bugün Müslümanlar hep zahiri sebeplere dayanmaya çalışıyorlar. Hep maddi güçlere sarılmaya çalışıyorlar. Bu manevi vazifeleri ihmal ediyorlar. Onun için bozguna uğruyorlar. İki ordu olacak. Dua ordusu, bir de silahlı ordu. İslam'ın iki ordusu olacak arkadaşlar. Bir ordu olmasa öbür ordu bir iş göremez. İmam-ı Rabbani Hazretleri zamanında Kuddise sirruhu, bir padişah var idi, oğlu da babasıyla arası açılmış, babasını öldürtmeye uğraşacak. O kadar kafası bozulmuş. Fakat şey bir çocuk, Müslüman, dindar bir çocuk, ibadet, taat ehli, Allah'a yalvardı, yalvardı, ne edeyim, ne gideyim. 4 tane o zamanın büyük velilerinden zatlara bunu gönderdiler. Bu zatlar senin işine baksın. Gitti 4'üyle de görüştü. Hepsi dediler ki, biz seni uygun görüyoruz. Sen şeriat ve sünnete daha yararlısın. Baban pek iş görmüyor İslam'ın namına. Senin gelmeni iyi görüyoruz başa, ama burada da bir babayla bir harp söz konusudur. Onun için bizim başımız var. 70 bin evliyanın reisi İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ona bir danışmamış, bizim bir salahiyetimiz yok. Gönderdiler onu İmam-ı Rabbani Hazretleri. Geldi, anlattı, dedi ki evladım dedi, ben de senin başa geçmeni şeriat bakımından uygun görüyorum, ama babanın vefatı yanaşmıştır. Ne lüzumu var şimdi onunla harp edesin de baba katil olasın? Sabredelim, o yakında vefat edince yerine geçersin. Biraz sabretti çocuk, babası vefat etti. Allah-u Teala Hazretleri dilediği dostlarına bazı sırları bildirebilir. Peygamberlere mucize kabilinden, velilere keramet kabilinden. Keramat-ı evliya haktır. Allah dostlarının kerametleri haktır. Hazreti Ömer radıyallahu anh peygamber miydi? Değildi. Peki ta Medine-i Münevvere'nin hutbesinden, minberinden nihavette gönderdiği ordunun kumandanı Sariye isimli zata, ya Sariyetel Cebel el Cebel, Medine'de hutbe okuyor. Sizin gibi böyle cemaat dinliyor. Mübarek hutbeden nihavende sesleniyor. Ey Sariye kumandan, dağdan sakın, dağdan, düşman arkadan kuşattı, haberiniz yok. Bütün sahabe şaşırıyor. Sariye nerede, bu nerede, hutbenin arasında bunun yeri ne? Ha? Bir de ordu geliyor Medine-i Münevvere'ye, diyorlar sana seslendi Emirül Müminin bir cuma hutbesinden, duydun mu? Duymaz olur muyum, onu duymasak arkadan yakalanmıştık diyor. Hazreti Ömer peygamber miydi? Değil. Nereden gördü nihavendi? Sahabenin hali de keramete girer. Peygamberinki mucizeye girer. Sahabenin, sahabe evliyaullah'ın en yüksek tabakasıdır. Hepsinin hali keramete girer. Evliyanın kerameti haktır. İnkarı çok tehlikelidir. Hazreti Kur'an'da Meryem validemizin yazın kış meyvesi bulduğu, kışın yaz meyvesi bulduğu yazılmıyor. Meryem validemiz peygamber miydi? Kadından peygamber oldu mu? Bazı mihrapların üstünde o ayeti celile yazıyor. Meryem validemizi anası adamıştı. Beyt-i Mukaddes'in hizmetine. Beyt-i Mukaddes'te yüksek bir hücre yaptılar. O hücrede ibadetle devam ediyor. Oraya koydular onu, hiç çıkmıyor. Kızcağız devamlı ibadetle meşgul oluyor. Zekeriya aleyhisselam dayısı devamlı gidiyor geliyor, onun işlerine bakıyor. Uzun bir kıssadır. Çok tatlı bir derstir o. Geliyor yanına, Estağfirullah. Kullemâ degale aleyhâ Zekeriyel mihrâbe ve cede'indehâ rizqâ. Kâle ya Meryem ennâ leki hâzâ. Kâlet hüve min indî. اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Zekeriya Aleyhisselam ne zaman geliyor? Aa! Pazarda o meyve yok, bunun yanında var. Yazın geliyor kış meyveleri, kışın geliyor yaz meyveleri. O zaman da şimdiki gibi sera yoktu ki turfanda yetiştirsinler. E bu nasıl iş diyor? Meryem validemiz dedi ki, bunlar bana Allah'tan geliyor. Allah-u Teala dilediğini hesapsız, ölçüsüz, tartısız rızıklandı. E gördünüz, Kur'an-ı Azimüşşan'da ayrıyetten Asaf İbni Berkaya'nın kıssası zikredildi. Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'ın tahtını getirtme meselesi. Bilmiyorum ondan da haberiniz var mı? Süleyman Aleyhisselam, Belkıs kraliçeydi. Bir tahtı var, arşı var, acayip. Dünyada o öyle bir teknik görülmemiş. Ona haberci gönderdi, iman etsin. Hediyeler gönderdi, bir şeyler gönderdi, pek yanaşmadı. Hediyeleri başına parçalansın, ben onun hediyesini ne yapayım, onun imanını istiyorum ben. İnanırsa inansın, inanmazsa ordularla üzerine yürüyeceğim. Bunun üzerine tabii tehdit alınca Müslüman olmak üzere Süleyman Aleyhisselam'a ordularıyla teslim olmaya gelirken yola çıkınca Süleyman Aleyhisselam dedi ki o buraya gelmeden onun o büyük tahtı var yani o taşıtamaz onu orduya morduya getirtemez öyle büyük muazzam bir şey elle taşınacak şey değil. Onu hanginiz dedi buraya getirebilirsiniz? Yanındakilere soruyor. Bir tane ifrit cin vardı. Acayip bir cin. Dedi en ati gibi kablen tekume min meqamik. Ha şu oturduğun yerden ayağa kalkmadan onu buraya getiririm. Ayet okuyorum Kur'an'dan ha. Ve inni aleyhi le kaviyun emin. Ben çok kuvvetliyim, çok emniyetliyim. Sen bana bırak bu işi dedi. Süleyman Aleyhisselam dedi o ben buradan kalkana kadar geç olur dedi o. Daha yakın. Estağfirullah. قَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا اَعْتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكُ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أشكر أم أكفر فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم صدق الله العظيم كتاب ilmi olan Asaf ibn Berkaya isimli bir alim vardı. Süleyman Aleyhisselam zamanında o alim ismi azam duasını bilirdi. İsmi azam demek Allah'ın en büyük ismi demek. O şifreyi çözebilirsen o ağız da sende varsa gökleri yere indirirsin. İsmi azam. Ellezî idâ du'ye bihi ecâb ve idâ şu'ile bihi a'ta. O isimle ne dua yapsam mutlaka kabul ediyor Mevla. Hangisidir? Şifre. 5-10 tane rivayet var bildiğimiz. Bununla beraber Lev Enzelna okuyoruz ya Haşr suresinin son ayetleri. Orada arayın buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 3 kere sordular orada arayın. Ali İmran suresinin başında var, Taha suresinde var, çok ayetlerde var. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin duası rivati var. Muht ya hayyu ya kayyum rivati var. Ama en mühim mesele hangisi biliyor musunuz? Ağız. Yani o ağız varsa sende oluyor. Yoksa ismi azamı okusan bir şey olmuyor. Bazı adam var, Kur'an'ı baştan sona okuyor hastaya, hastanın derdi artıyor. Ulan adam tabiaten marazlanıyor yani. Okuyan bozuk. Bazı adam var, bir Fatiha okuyor, adam sapasağlam kalkıyor. Amasya'da Bahrullah Efendi Hazretleri vardı. Bizim tekkenin şeyhlerinden, İsmet babamızın halifelerinden. Büyük zat idi. Onun köyü gidin Amasya'nın oralarda sorun. Taşova'dan. O köy bütün milletin akınıyla. Hayvanı mı hasta, çocuğu mu hasta, adam mı hasta, kim hasta? Ayaküstü. Okuyor. Azıcık. O hasta iyi olur, o hayvan iyi olur, o çocuk. Ama bir Fatiha-i Şerife ne demek? 7 Kur'an'ı tartıyor. Bir Fatiha-i Şerife 7 Kur'an'ı şuraya koy, bir Fatiha'yı buraya koy, 7'sini tartar. Evet. O kadar büyük. Mesele o ağız sende olduktan sonra şifa Allah'tan Celle. İşte ismi azamı bilen Asaf radıyallahu anh ne buyurdu? Süleyman Aleyhisselam'a dedi ki gözünü dedi şöyle kıpıldatmadan getiririm dedi. Dedi bu iyi bundan yakını olamaz bir saniye. Göz kapamadan ya koca arş geldi taht. Kur'an ayeti. Asaf İbni Berkaya peygamber miydi? Nasıl getirdi? Bazıları bunları inkar ediyor Allah muhafaza etsin. Allah dostlarının kerametlerini inkar ediyor. Süngüye saplanıyor. Haberi yok. Baktı ki Süleyman Aleyhisselam taht yanında duruyor. Dedi bu Allah'ımın bana fazlı keremidir ama beni deniyor dedi, imtihan ediyor. Bakalım ona şükür mü edeceğim, küfür mü edeceğim? Yani Allah insana ne iyilik yapsa insan imtihandadır. Bu nimete şükür mü edeceğim, küfür mü edeceğim? Şükreden kendine eder. Kim küfreder, nankörlük ederse benim Rabbim zengin, ona muhtaç değil. Süleyman Aleyhisselam'ın sözlerine bakın. Belkıs geldi, iman edecek, İslam'a gidecek. Süleyman Aleyhisselam götürdü onu onun arşının yanına. O tahtı orada ha. Haberi yok. Bir de geldi baktı. Süleyman Aleyhisselam dedi, bu ne dedi? Baktı baktı. Kâlet kennehu. Sanki o benimki dedi ya. Nasıl inansın ki oradan o gelmiş benden evvel? Koca şey. Şeffaf, dalga gibi bir acayip malzemelerden o zaman yapılmış. İman etti. Allah. Ya Rabbi ben nefsime zulmettim dedi. Çok yazık ettim, canıma kıydım. Şirk üzere yaşadım dedi Allah. Güneşe tapıyorlardı. Ne cahil milletler. Sonra da estağfirullah. قَالَتْ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Tamam, geçti karşıya. Arkadaşlar, itikadımız sağlam olsun. Allah'a güvencimiz bol olsun. Tevekkülümüz ancak ona olsun. Başka kimseye güvenmeyelim. Bak dostlarına ne hünerler veriyor. Sana bana niye vermesin? O ismi azamla sen niye iş bitiremeyesin? O Yasin-i Şerif'le o Kur'an senin de elinde. Niye sen o dilini düzeltmiyorsun, bu müjdeleri kaçırıyorsun? Sen de oku, sen de kazan. Allah'ım tam teslimiyet nasip eylesin. Evet. وَمَا قَرَأَهَا مُسَافِرٌ اِلَّا اُعِينَ عَلَى سَفَرِهِ Bir yola çıktık. Hepimiz sefere çıkıyoruz. Es-sefer kıt'atun mine's-sekar. Sefer cehennem parçasıdır. Yolculuk ateşten bir parçadır. Yolculuk çok zordur. Uçakla bile yolculuk yapıyoruz, canımız çıkıyor. Bir ay haçta ömrede kalıyoruz. O kadar yorulmuyoruz. O indi bindi bavul buldu canımızı çıkarıyor. Sefer zordur. En imkanlı şey uçak, onda bile insan zahmet çekiyor. Onun için bir insan misafir yola çıkacağı zaman Yasin-i Şerif okursa mutlaka o yolculuğunda Allah ona yardım eder. Bundan sonra yola çıkmadan da yola niyetiyle, yardım niyetiyle, Allah'ımızdan yardım koparmak niyetiyle yine okuyacağız. Hiç bunları yaptınız mı? Yapıyor musunuz? He? Bundan sonra yapacak mısınız? İnşallah. Ben de kazanayım, ben uyanığım biraz. Çünkü hepinizin yaptığı bir o kadar bana geliyor. وَمَا قَرَأَهَا رَجُلٌ ضَلَّتْ لَهُ ضَالَّتٌ اِلَّا وَجَدَهَا Bir adam bir şeyini kaybetti. Bir malınızı kaybettiniz. Kaybediyorsunuz öyle ara sıra değil mi? Desene ki hoca aklımızı bile kaybettik. Bulmak niyetiyle ne okuyacağız? Anladınız işi ama hemen hocalara gidersiniz, kayıpçılara. O kayıpçı hocalara gidenin işi yaş. O hocaların işi daha yaş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Bu İzmit'te de çok var ha bu işler. Haber alıyorum böyle bazı adamlar var, kapıları kuyruk. Millet gidiyor başına ne? Ben bir şey mi kaybettim? Kim çaldı acaba? Bana büyü yapmışlar, kim yaptı? Bilmem ne. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men ede arrafen ev kahinen. Kayıpları haber veren veyahut da kehanet yapan, fal bakan, kitap açıp kitap açıyormuş. Bak bak bak. Adama diyor ki yıldızname senin adın ne? Ahmet. Ananın adı efendim Hatice. Tamam. Açıyor kitabı şimdi. Kaç tane öyle anasının adı Hatice, adı oğlu Ahmet çatsa aynı yer çatar ha. O şimdi onu açıyor, başlıyor onu okuma. Dün birisi diyor bana, bir çocuk yürümüyor, götürdük onu hocaya, dedi ki 6 aylık doğduğu için 6 yaşında yürüyecek. Bunlar da inanmış. Dedim bu gayba girer. Evet, demin anlattık, Allah dostlarının kerameti haktır. Bir insan veliyullah olur, Allah hakkı dostu olur, Mevla istikbale ait de bazı haberler kendisine bildirebilir. Keramet ayrı, kehanet ayrı. Kehanet nedir? Falcılık. Açmış kitap bakıyor, efendim şöyle olacak, böyle olacak. Kayıp söyleyene, kayıptan haber verene, gayıptan haber verene, istikbalden haber verene, falcıya gidip de فَصَدَّقَهُ فِي مَا يَقُولُ onun dediği sözleri kim tasdik eder, doğrular, kabul eder, inanırsa فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem. O adam Allah-u Teala'nın Muhammed Mustafa'ya indirdiği Kur'an'a küfretmiştir. Bu zamana kadar böyle bir şey yaptıysanız hemen iman ve nikah tazeleyin. Bundan sonra sakın o kayıptan, gayıptan haber veren falcı kâinlerin kapılarına gitmeyin. Gidenleri de men edin, imanları gidiyor ellerinde. Bir kaybınız oldu mu, bulmak niyetiyle ne yapın? Yasin-i Şerif okursanız mutlaka bulursunuz. İşte hadis-i şerif. Bir de ya camian nasil yevmin la raybe fî innallâh la yuhlifül miyâd icma beyni ve beyni dâlleti inneke alâ kibşen kadir diye bir dua var. وَمَا قُرِئَتْ عِنْدَ مَيِّتٍ اِلَّا خُفِّفَ عَنْ Yasin-i Şerif, hangi ölecek adamın yanında okunsa mutlaka o ölüm ona kolay gelir. Ne olur bir an evvel vasiyetlerimizi yapalım. İlla ki yanımızda Yasin okuyanlar bulunsun. وَمَا قَرَأَهَا عَطْشَانُ اِلَّا رَوِيَ Herhangi bir susuz adam, hararet bastı, susuz kaldın, Yasin-i Şerif'i o niyetle okursa mutlaka suya kandırır Allah'ım. وَمَا قَرَأَهَا مَر۪يضٌ اِلَّا بَر۪يَ Hangi hasta Yasin okusa mutlaka iyileşir. Hemen bu geceden ben de hastayım, siz de hastaysanız okuyacağız inşallah. Şifamız Allah'tan inşallah. Evet. Ama hemen iyileşmedin. Sen hemen deme ki ya bu ne oldu acaba? Duanın kabulü için üç şekil var. Bir, anında kabul olur. İki, vakti vardır, takdiri ilahi o vakti bekliyordur. Üç, dünyada onun kabulü yazılmadıysa, görükmediyse ahirette çıkar meydana. Hoca ahirette ne yapacağım? Ne mi yapacağım? Esas bak ahirette yarayacak. Şimdi sen Allah için dua ettin mi? Okudun mu? Niyet ettin mi? İnandın mı? Allah'a güvendin mi? Tamam. Dünyada kabulünü görmedin. Ömrün yetmedi. Takdir-i ilahi. Ahirette çıkacaksın. Defteri amaline bakacaksın. Dünya kadar sevap. Adam ne diyor biliyor musun? Ya Rabbi diyor, ben bunları yapmadım. Bu defter acaba başkasının mı? Ulan ne enayi adam. Ne karıştırıyorsun? Buldun hazır defter. Orada hesap şaşar mı? Öyle sevaplı defter. Ne karıştırıyorsun? Tamam de, Mevla onu karıştırır mı? Adam diyor ki ben bunları yapmadım diyor. Ama hakikaten de yapmamış o kadar sevap, biliyor o yaptığını yapmadığını. Allah-u Teala buyuruyor ki sen falan vakit bana çok yalvarmıştın. Ben onun kabulünü buraya yazdım. Oo ya Rabbi, keşke hiçbirini dünyada kabul etmeseydin de burada lazım oldu çok. Hep burada sevap olaydı bunlar. Dünya ne oldu geçti. Hastası da öldü, sağlamı da öldü, hepsi gitti. İnşallah kabul olmadı demedikçe kabul oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ Sizin biriniz acele etmedikten sonra mutlaka kabul olunursunuz. Acelesi ne? يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجِبْ لِي Bir adam derse ki ben dua ettim de kabul olmadı, onunki reddediliyor. Kim derse ki ben dua ettim, %100 kabulüne güveniyorum Allah'ımdan, o kabuldür. Ümitsiz olmayın. İş bu kadar, Allah'ımıza güveneceğiz inşallah. Bir hadis-i şerif daha var zaten. O hadis-i şerif bu hadis-i şerifin özeti gibi. Yasin lima kuriyetle. Yasin-i şerif ne niyetle okunursa onun içindir. Bu zaten işin özetidir. Hangi niyeti yaparsak okuyalım, o iş olacak. Biiznillah. Ve fil hadis, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men degal el mekabira, bir insan mezarlıklara girse, ve karaya Yasin, surede, orada Yasin okusa, hufifanum yevmeydin, onun duası bereketine o mezar ehlinden o gün azap diner. Azabı olanların azapları Yasin Şerif hürmetine kalkar. Ama bir insan kafir olarak gebermişse ona dedim size ne Yasin para derdi ne Kur'an, onun ruhuna azap girer onlar. İmanını kurtararak, şeriat itikadıyla, sünnet inancıyla, ehli sünnet ve cemaattan olarak yaşayıp ölenleredir bu müjdeler. Evvela iman dedim. O iman olmadan, itikat düzgün olmadan bu müjdeler yok. Aksine tesir eder dedim. Onu unutmayın, her zaman da her şeyi söyleyemeyiz. Ondan sonra وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيَا حَسَنَاتٍ. Kaç kişi ölü var o mezarlıkta? Onların sayısınca sana sevap gelir. Bunun bir kolayını daha söyleyeyim size Yasin bilmeyenler için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu çünkü. Kolayısı da şudur. Bir insan kabristana girdiğinde 11 ihlas-ı şerif. 11 ihlas okusun, mezardakiler kadar sevap alır. Evet, bu da kolay. Onu da yapın, öbürünü de yapın. Yani fazla mal göz mü çıkarıyor? He? Bir daireniz var, bir tane daha versek nasıl olur? Fazla mı gelir? E niye bu işlere geldim hoca, ucuzundan söyle be ya, vaktimiz az. Ey gidi enayi insan, ahiret karını bilmeyen insan, ayakta uyuyan adam, kendini uyanık zannediyor. Bak burada bir rivayet daha var, bu da çok mühim bir müjdedir. Bir insan sabahleyin Yasin okusa, akşama kadar Allah onun gönlüne sevinç verir. Hiç üzüntü vermez ona. Akşam okusa sabaha kadar sevinçli olur, hiç üzüntü gelmez ona. Ekseriyetle hepiniz belki geliyorsunuz diyor, hocam sıkıntı var kalbimde, bana dua et, işlerim ters diyor, şu bu. Hepinizin derdi var. Sabah akşam okusanız ferah içinde akşamlarsınız, sabahlarsınız. İnşallahurrahman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daha çok hadis-i şerifleri var. Bir hadis-i şerifte de şu buyuruluyor. İnne amelel insan yudfenu ma'hu fi kabri. Bir insanın dünyada yaptıkları mezara beraber gömülecek. فَاِنْ كَانَ الْعَمَلُ كَر۪يمًا اَكْرَمَ صَاحِبَهَ وَاِنْ كَانَ لَئ۪يمًا عَالَمَهَ. Allah Allah. Bir adamın yaptığı amel iyi ise o amel sahibine ikram edecek, kötü ise sahibine acı verecek. اِنْ كَانَ عَمَلًا صَالِحًا. İyi bir amel yaptıysa dünyada namaz, oruç, hac, zekat, sadaka, hayır, hasene. اَعْنَسَ صَاحِبَهُ وَبَشَّرَهُ وَبَسَّ عَلَيْهِ قَبْرَهُ وَنَوَّرَهُ وَحَمَاهُ مِنَ الشَّدَائِدِ وَالْاَهْوَالِ. Salih amel ona eniş ve yoldaş olacak. Allah Allah. Adam nur yüzlü bir zatla karşılaşacak mezarında, sorgu sual melekleri geldiğinde. Diyecek ona ki sen kimsin? Benim en yakınlarım üstten bıraktı gitti. O diyecek ben senin geceleri uykusuz geçirip okuduğun Kur'an'ım. Sana burada yoldaş olmaya gel. Hele Yasin Şerif. Onu müjdeleyecek, kabrini geniş edecek, kabrini nur edecek. Adam kabrine floresan taktırmış şimdiden. Allah Allah. İçeride lazım olur diye. Lan bu göz görüyor mu ki bu ışık yarası? Bu kalp işi. Bunları okusak da kabrini nurlandırsak daha iyi değil midir? Onu bütün şiddetlerden, dehşetlerden himaye eder. Ve inkâne amelen seyyen, yaptığı kötü bir amelse, o zinalar, o içkiler, o kumarlar, o aldığımız, yediğimiz Allah muhafaza faizler, rişvetler, hep bu kötü ameller, yalanlar, gıybetler, dedikodular, iftiralar. فَزَّعَ صَاحِبَهُ وَرَوَّعَهُ اَظْلَمَ عَلَيْهِ قَبْرَهُ وَضَيَّقَهُ وَعَذَّبَهُ وَخَلَّهَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّدَائِدِ وَالْاَهْوَالِ وَالْعَذَابِ وَالْوَبَالِ. Kötü ameller sahibini korkutacak, kabrini zifiri karanlık edecek, kemiklerini birbirine geçirecek, ona azap edecek, bütün azaplarla, şiddetlerle onu baş başa bırakacak. 70 tane engerek yılanı ki cehennemden özel geliyor. Dünyada öyle yok. Öyle bir takılıyor boynuna. Çıktığı vakit dünyaya bir zehir kutsa diyor, yeryüzünde ot bitmez onun zehirinde. Kötü amel sahibine böyle gelecek. Ne'udü billah ya Rabbel alemin. Büyükler buyuruyorlar, Yemen şehrinde bir cenaze gömüldü. Millet defnetti, dağıldı gitti. O anda kabirde bir ses ve öyle bir göçme oldu ki kabir içine göçtü. Ve bir de kuvvetli ses, bir de kabirden sipsiyah bir köpek çıktı. Evliyaullah'tan bir zat orada bulunuyor. Dedi ki, vay sana sen kimsin? Ene amelül meyyit. Ben bu ölünün kötü amelleriyim. O zat sordu ki, demin bir gürültü, bir ses duyduk. Sana mı vurdular, ölüye mi vurdular? Ne dedi biliyor musun? Ben onun kötü amelleriydim, yanına girdim ama dünyada Yasin-i Şerif ve onun gibi birkaç sureyi okurmuş. Onlar geldi mezara, benimle onun arasına girdi, ben kovuldum. Yani büyükler buyuruyorlar ki İmam-ı Yafi'i radıyallahu anh rahimeullah buyuruyor bu meselenin tefsirinde, iyi amelleri kötü amellerinden fazla geldiği için kötü amel dışarı çıktı. E iyi amellerimiz olsa, hasenatımız olsa, seyyiatımız mahvolacak inşallah. Yani sevaplarımız bol olsa günahlarımız silinecek inşallah. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyurdu Estağfirullah? فَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Habibim, sabah akşam gece gündüz beş vakit namazı kıl, nafile namazları da kıl, teheccüd namazı da gece saatlerinde kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri siler süpürürler. Bir insan bir kere la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bir kere dese, iman ile dese, aşk ile dese, bir tevhid onun 4000 büyük günahını yıkar. Bir tevhid. Allah-u Teala buyuruyor ki لَوْ اَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي وُضُعْنَ ف۪ي كَفَ وَهَذِهِ الْكَلِمَ ف۪ي كَفَ فَتُرُجَّحَدْ هَذِهِ الْكَفَ عَلَى الْاُخْرَى. Yedi kat gökleri terazinin bir köşesine koyun, beni koymayın. Yedi kat yerleri de bir köşeye koyun, beni koymayın. Yani benden başka her şeyi koyun, ben tartıya hesaba girmem. Benim gayrimi koyun, bir tevhid hepsinden ağırdır. Yasin-i Şerif'in faziletlerini okudu. بِحُرْمَةِ الطَّهَا وَيَاسِينَ بِحُرْمَةِ النَّبِيِّ الْأَمِينَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَى شَرَفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَشَايِخِنَا الْفَاتِحَةُ